कृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता तो जो कुछ हम करते हैं भगवान ही कराते हैं, फिर हमें पाप क्यों लगाना चाहिए? दूसरे प्रार्थना करने से पाप हट जाता है क्या? मन हट जाए चित्त प्रसन्न, चार बातें पूछती है। खास बात यह है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो जो हम करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, फिर उसका पाप लगता है क्यों? हमारे को पाप लगे तो भगवान को ही लगे, क्यों? भगवान ही कराते, हम क्या करें? हम तो आधी बात नहीं है, ये प्रश्न है। तो भगवान की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हिलता है, हिलाता है, हिलता लिखा है, हिलाता लिखा है, हिलता है। तो आप से आप होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, आप करते हो भगवान की मर्जी से नहीं होता है वो। आप करते हैं पत्ता हिलाते हैं तब हिलाते हैं तब वो भगवान की मर्जी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। जो हिलता है आप से आप बिना किसी के किए स्वतः जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हम करते हैं वो भगवान कैसे कराते हैं, इस बात को पहले उत्तर दे दो, विस्तार से बताएंगे। पत्ता भी नहीं हिलता लिखा है, क्यों नहीं लिखा? पत्ता भी नहीं हिलाता है, हिलता हिलता हिला रहा तो एक हिलना नहीं हिला दो चीज है, हिलना है वो तो भगवान की मर्जी से है, पर हिलाते हैं तो आपकी मर्जी हुई, वहां भगवान कैसे मर्जी हुई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता कोई भी, तब तो कहते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं हम काम। हिलता लिखा है भाई, हिलता हिलाता दो है हमारी घर आशी है, एक हिलना एक हिलाना। हिलना है वो आप से आप होना है, अरे हिलना ना है वो कपड़ा करना है। आप से आप जो होता है, वर्षा होती है कहीं घाम पड़ता है, कहीं जलवायु चलती है, कहीं गर्मी पड़ती है, कभी ओला गिरते हैं, कभी भूकंप हो जाता है, कभी महामारी आ जाती है, कभी कई कभी भूकंप आदि हो जाते हैं। ये है होना, और हम करते हैं ये भगवान का होना का है, वो करना हुआ नहीं भाई। होना और करना दो चीज है, हमारा से ये है, ये होने में है या करने में है बताओ? करना और होना दो चीज है, ये बात आई नहीं भाई फिलहाल में। बोलो शाम को तो वो मिलेंगे नहीं, इसलिए प्रश्न करना है, इसलिए हमने रख दिया। अब वो हैंग नहीं है, पता नहीं है क्या? आ जाओ यार नजीक आ जाओ। होना है वो तो होना है, एक करना है, एक करना है एक होना है, दो बात है। तो जो होना है वो भगवान की मर्जी से होता है, आप करते हैं वो तो भगवान की मर्जी नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है। इस बात पाप पुण्य आपको लगेगा। आना होना एक तो एक करना दो है ना, ठीक है ना। नारायण नारायण नारायण। अब देखो, ध्यान देकर सुनो, करना है वो अगर भगवान की मर्जी पर छोड़ दे तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, गुरु निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहा निरर्थक हो जाएगा, सब शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई शिक्षा सब की सब स्वप्न हो जाएगी। कहा करो बताओ, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये विधि और निषेध बाकी कहाँ लागू होगा? जब भगवान ही कराते हैं सभी, तो विधि और निषेध कहाँ लागू होगा? ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कहाँ होगा? शास्त्र सब निरर्थक, गुरु सब निरर्थक, शिक्षा सब निरर्थक, व्याख्यान सब निरर्थक, आज्ञा देना निरर्थक, सब शास्त्र सब निरुद्धि हो जाएंगे। अगर ये मान लिया जाए हम करते हैं वो भगवान ही कराते हैं, तो साक्षा किसको देंगे, शिक्षा किसको देंगे, और ऐसा करो और ऐसा न करो ये किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे? शास्त्र निरर्थक, गुरु निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, पढ़ाई निरर्थक, सब निरर्थक। मनुष्य पढ़ा ही नहीं रहेगा, पशुता आ जाएगी। पशुओं के ऊपर जो होता है वो होता है, पशुओं को नहीं कहते ऐसा करो और ऐसा मत करो, पशुओं नहीं कहा जा सकता। पशुओं तो डंडे से गए तो वो कर देते हैं, कहने थोड़ी करते हैं। पशु पड़ा आ जाएगा मनुष्य में सर्वथा, इसका उत्तर दो। हम जो करते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं तो पशु पना आ जाएगा ना, शिक्षा भी दी जाएगी। ऐसा करो ऐसा मत करो किसे कहा जाएगा? तो ये होने में नहीं है, ये करने में है। करना और होता है, होना और होता है। जोधपुर में कई वकील इकट्ठे हुए पढ़े लिखे, उन्होंने ये बात कही कि भगवान ही कराते हैं। तो मैंने भाई करना और होता है, करवाना है, तो शब्द में बोले कि शब्द चातुरी आपकी, ये आपकी शब्द चातुरी है। अरे करते हैं वही होता है, जो होता है वो हम करते हैं, ये दो बात कैसे हुई? ये आपकी शब्द चातुरी है। वकील कह रहे ना, हम शब्द चातुरी नहीं है, करना होना दो है। जैसे खेती करते हैं नफा करते हैं क्या? नफा नुकसान होता है। जैसे व्यापार करते हैं और व्यापार में नफा नुकसान होता है। करना और है, होना और है, दो विभाग है। शब्द चातुर्य नहीं है ये कि हम करते हैं वही होता है, जहाँ करते हैं वो नहीं होता है। करते हैं और तरह हो जाता है, और तरह करते हैं नफे के लिए हो जाता है नुकसान, करते हैं जब हो जाता है, करते हैं जब हो जाता है तो शब्द का करना सफल ही होगा। व्यापार करते हैं नफे के लिए, क्या नफा हो जाता है? क्या नुकसान के लिए कोई नफा कोई व्यापार करता है? नुकसान हो जाता है कि नहीं? तो हो जाता अलग है, करता अलग है। ये शब्द चातुर्य है। व्यापार है, खेती है, आज जितना जो धंधा है वह धंधा करते हैं हम, और करना है वो तो है क्रिया। कर्मणी एव अधिकार हस्ते माँ फले सुखदासन, होना है फल और करना है क्रिया। तो गीता कहती है कर्मणी एव अधिकार हस्ते, तेरा कर्तव्य कर्म के अधिकार है। माँ फले सुखदासन, फल में कभी नहीं, तो फल होता है क्रिया करते हैं, करने का अधिकार है फल में नहीं है। इस वर्ष एक माँ कर्म फले, जो कर्म के फल का है तो मत बन, एक माध्यम तो अकर्मणी और अकर्मण तो आश्रिति नहीं होनी चाहिए। चार बात बताई है, तो करने में तेरे को सावधान रहना चाहिए, होने में प्रसन्न, ये दो बात याद कर ले। भाई बहनों से कहना है ये दो बात याद कर लो, एक करना और एक होना। करने में सदा सावधान रहना चाहिए, करना चाहिए वो ही करे, न करना चाहिए वो नहीं करे, और होने में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे नफा सो हो चाहे नुकसान हो। दवाई लेते हैं तो दवाई लेना है, अब ठीक होना बैठी नहीं होना है। दवाई लागू मुझे ठीक हो जाए नहीं ठीक हो जाए, दवाई लेते हैं, ये अंग्रेजी कहते नहीं, वो तो जहर हो गया, रिएक्शन हो गया, ये हो गया है, करते हो दवाई का जो फल होता है वो करते हैं क्या? भोजन करते हैं, कुपित कर लिया, फिर हो जाता है बुखार, तो वो होना है और काम करना ही वो करना है। कुपित करते हैं दंड होता है, पथ्य पालन करते हैं फिर ठीक होता है, ऐसे पुण्य करते हैं स्वर्ग आदि होता है, पाप करते हैं नरक होता है। होना और फल दूसरा, होना अलग विभाग है और करना का विभाग अलग है। क्या नरकों में ये काम कोई करता है जानकर है? नरकों में जितने प्राणी पड़े हैं, जितने कैद में पड़े हुए हैं, वे करते हैं अपनी मर्जी से। अरे कैद नरक होता है बिना मर्जी के? ये बिना मर्जी के होता है वो होता है, और वो काम पाप करते हैं, दो विभाग है। पाप करे पुण्य से फल में चंति, पुण्य ने चंति मानवा, पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य नहीं करते। न पाप फल में चंति, पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप कुर्बंती तो पाप को परवश होकर पाप भोगना ही पड़ता है। जितने नरकों में गए हैं, जितने कैद में पड़े हैं, जितने बीमार पड़े हैं, जितने कराते हैं रोते हैं, क्या वो करते हैं? वे करते नहीं है, वो होता है। वो करने विभाग में नहीं है, वो होने के विभाग में है। करना अपने अनिष्ट कौन सा आएगा? बिना चाहे रोग होता है, बिना चाहे महामारी आ जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, छह सात इति है, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूष का सर्वा सुखा सचक्रम परचक्रम सप्ते ईतया ईति भीत जन जना प्रलय दुखारी। तो ईति आती है, ये होने वाला आती है, ये करने में नहीं आती है। अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, वायु बहुत चले तेजी में, ज्यादा पड़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, ये सब होने वाली बात है। भूकंप हो जाए, ये सब होने में है। तो होना भगवान की मर्जी का नहीं होता, वो भगवान की मर्जी से होता है। इस पर बहुत विवाद, वाद विवाद भी है। वो कर्म है, प्रारब्ध जो तीन तरह का माना है, प्रारब्ध तीन तरह माना है मानो। एक तो होता है परमात्मा से, एक होता है प्राणियों से, स्वेच्छा इच्छा परेच्छा। तो कर्म करते हैं इच्छा से और फल होता है सुख दुख, और एक परेच्छा से सुख दुख होता है, एक अनिच्छा से सुख दुख होता है। ये विषय अलग ज्यादा हो जाएगा, मूल बात नित्य है। करना और होना दो विभाग है। हम करते हैं तो भगवान की मर्जी से करते हैं, ऐसा नहीं है, सीधा या नहीं। तो जो कुछ करते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, मर्जी से करते हैं तभी मनुष्य कहलाता है। पशु पक्षी है, जितने नारकी जीव है उनके ऐसे ही होता है। वृक्ष है, ये करते नहीं है तो होता है, इनके होता है, इनमें करना है ही नहीं। पशु पक्षियों को करना होता है ही नहीं। सिंह है, सांप है, ये करने का विधान नहीं, उनके ऐसा करो ऐसा मत करो, मन होता ही है, सब होना ही होना है। तो होने में ही रखे गए तो मनुष्य पड़ा ही नहीं रहेगा। सांप बिच्छू सुअर गधा कुत्ता ऐसा ऐसी दशा मनुष्य में होगी, क्योंकि करते थोड़े ही है। करते हैं तो डंडे के जोर से करते हैं, विधि से नहीं करते। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हैं क्या? अटकते हैं तो डंडे के जोर से अटकते हैं, तो फिर मनुष्य संज्ञा ही नहीं रहेगी, मृग पढ़ा ही नहीं रहेगा, फिर तो वैसे पशु हो जाएंगे। तो करने के लिए भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है ये मनुष्यों को दी है, पशु पक्षियों को नहीं दी है। वो स्वतंत्रता दी है अपना कल्याण करे। जिस तरह से किसी को राइफल रखने, बंदूक रखने का, गन रखने का जो हुक्म मिलता है वो उनको अधिकार मिलता है। अधिकार को अगर दुरुपयोग करेगा तो उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। तो मनुष्य को अधिकार मिला है, करे ऐसा ऐसा करना चाहिए। इस वास्ते शास्त्र है, इसलिए विधियां है, गुरु माता गुरु है, माता पिता है, शास्त्र है, राजा की आज्ञा है, गुरुओं की आज्ञा है, मालिकों की आज्ञा है, मल की आज्ञा है, काम करे, मजदूरा काम करते हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार काम करो। वे होने में नहीं है, सब करने में करने में करने में करने में करना चाहिए अच्छा काम। अब अधिकार मिल गया, करने की ताकत मिल गई, अब उदास उदा दोनों कर सकते हैं। हमारे अस्त्र मिला अपनी रक्षा के लिए, और वो मार दे डरने वाले को, मार तो दे सकता है पर तो दंड भोगना पड़ेगा उसका भयंकर। राइफल मिली हमारे रक्षा के लिए, इतने इतने चला सकते हो या यहाँ चला सकते हो, और ये नहीं चलाओ जहाँ निषेध वहां चलाओगे तो ऐसे जो करना है शास्त्र निषेध किया करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा भयंकर। ऐसे आत्र अनुसार हो तो पुरस्कार मिलेगा। इसमें भी फर्क है, इसमें जो शुभ काम उनकी आज्ञा के अनुसार करोगे तो संतों की सहायता मिलेगी, धर्म की सहायता मिलेगी, जनता की सहायता मिलेगी, भगवान की सहायता मिलेगी, और उल्टा करोगे तो सहायता नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी कहीं, कोई आदमी है वो कहता है राज्य में हम 10,000 रुपया जमा करना चाहते हैं, बीच में जंगल पड़ता है, हमारे भय है, तो राज से वह सहायता मिल जाएगी कि भाई है तो भाई सिपाही भेज दो, रक्षा हो जाए। और कोई कहता हम 10,000 की चोरी करना चाहते हैं, हमें सहायता मिल जाएगी, सिपाही मिल जाएगा साथ में। तो शुभ काम करो तो सहायता मिल जाएगी, अशुभ सहायता नहीं मिलेगी। मिलेगी खजाने में जमा करना चाहते, 1,00,000 रुपया जमा करना चाहते हैं हम, भय हमारे, तो सहायता मिलेगी ही नहीं। इस अच्छा काम करो तो सहायता संतों की मिलेगी, महात्माओं की मिलेगी, जनता की मिलेगी सहायता, भगवान की मिलेगी, कर्मों की मिलेगी, सब तरफ सहायता मिलेगी। जब उल्टा काम करो तो सहायता कोई नहीं रहेगा वहां। एक कायदा नहीं, कायदा दो है, पाप और पुण्य दो कायदा है। पाप करने में मनुष्य अपने उल्टा काम करता है स्वयं ही, इस वजह से फल भोगना पड़ता है। अब इसमें शंका जो करो, जो शंका उठती होगा फिर करेंगे बात। अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो मानता है करता, ये समझ में नहीं आया, वो अपने आप को करता मानता है तो वह बात दूसरी है, वो विषय दूसरे, वो तो ज्ञान का विषय है। अहं प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते, वो है साधन की। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीन है, उन तीनों की विधि है शास्त्र की। उसमें करता है वो कर्ता बनता है, गलती करता है वह बात साधन ही है, वो दूसरी बात है, सामान्य रीति नहीं है। ये सामान्य जो करते हैं और होता है ये है, अभी करना और होने के विषय बात चल रही है, साधन की बात नहीं है। साधन करना चाहिए, वो तीन तरह से होता है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है, उनके कायदे अलग अलग है। अब इसमें शंका जो बोलो भाई, फिर दूसरी बात क्या है, आपको शंका हो ये बात है। सदाई याद रखो, सदाई कर्मों के विषय में जानना हो तो एक कर्म रहस्य पुस्तक है, मिलती होगा। ये तो साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधं कर्मणा फलम। अनिष्टम इष्टम मिश्रण, एक तो मन चाहा, एक न चाहा, एक मिला हुआ, ये तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत संन्यासी नाम, अत्यागी होते संन्यासी नहीं होता। ये 12वां श्लोक इसके ऊपर खूब विस्तार से है, ये विषय खूब विस्तार से लिखा है, अरे पुस्तक रूप से ही है, कर्म रहस्य ऐसी पुस्तक, उसी वही श्लोक की व्याख्या अलग छोटे पुस्तक में है। वो खूब हमने लिखा, प्रावध क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, संसद कर्म क्या है, स्वेच्छा क्या है, परिच्छा क्या है, अनिच्छा क्या है, और किसमें हम कितने स्वतंत्र है, कितने हम परतंत्र है, किसी किसी विषय में स्वतंत्र है, किसी विषय में परतंत्र है, काफी बड़ा एक श्लोक व्याख्या जो छोटी पुस्तक में पढ़ गई उसकी। कर्म का रहस्य आप पढ़ो, बहुत कर्मों का सृजन हो जाएगा, कर्मों का सृजन बहुत कम होता है। ज्ञान की सत्संग में व्याख्या होती है, कर्मों की होती है, नहीं होती। भक्ति के ज्ञान की दो बातें ज्यादा होती है, कर्मों के विषय बहुत ज्यादा कमती होती है। इस वर्ष भगवान के सकाले ने हमारा का योग नष्ट, कर्म योग नष्ट हो गया, लुप्त प्राप्त हो गया। कर्म योग जानते नहीं, कर्म जानते हैं, कर्म योग नहीं जानते। कर्म और योग दो शब्द है, तो कर्म नाव करना, योग नाव उसका फल। योग नाव है समता का, समत्व योग उचित है। कर्म करना फल की प्राप्ति में सम रहना, सुख आवे तो सब, दुख आवे तो सब, नफा हो तो सब, नुकसान तो सब, बुखार रह जाए सब, स्वास्थ्य रह जाए सब, फल में सम रहना तो योग होता है। फल में राजी नाराजी होते तो कर्म होता है, योग नहीं होता। कर्म योग तभी होता है जब करने में फल में समान है। दूसरा प्रश्न है, अब छोड़ने में कोई शंका हो तो कर लो, किसी कोई शंका हो। चिंतन होता है, हाँ तो चिंतन होता है ना, वो चिंतन वो फल नहीं है, वो अपनी असावधानी है। उस चिंतन के होने में हमने जो पहले कर्म किए हैं उन कर्मों का फल है, वो फल है। वो जितना ही आदमी दुराचार करता है उसे चिंतन होता है। जैसे रामलीला देखते हैं तो रामलीला का चिंतन होता है, सत्संग करते हैं तो सत्संग का चिंतन होता है। ये होने में है, वो नहीं चाहने पर भी होता है, चाहने पर भी होता है, होने में आप स्वतंत्र होता है। पर करते हुए आप किए हुए का संस्कार है वो चिंतन होता है। तो होने में हुआ, वो करने में नहीं हुआ। करने में कहाँ हुआ, होने में ही हुआ। महाराज जी, अमृत बिंदु में लिखा हुआ है कि होना ये प्रारब्ध के अधीन है, होना प्रारब्ध के अधीन है और परमात्मा की इच्छा से होना ये दोनों चीज अलग हो गई। ये तो प्रारब्ध के अधीन होना, अरे परमात्मा की इच्छा से होना। प्रारब्ध तो पुराने जन्मों का कर्म है और परमात्मा की इच्छा तो कोई उससे दुश्मन ही नहीं रखता है। ये अमृत बिंदु में छोटे वाक्य में ये पूरी बात तो आ नहीं सकती, समझ गए। जो होता है वो प्रारब्ध से होता है, इसमें लिखा है तो ठीक है। ये कहते हैं भगवान की इच्छा से होना आपने बताया है, तो ये प्रारब्ध से होता है भगवान की इच्छा से? तो होती है प्रारब्ध से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। ये आपका प्रश्न तो ये दूजा है, पर होता तो होने में हुआ, चाहे भगवान करे चाहे दूसरा आदमी करे कुछ भी करे, होना है वो होना है। देखो प्रारब्ध से होता है, भगवान करते हैं, ये बात दो दिखती है, वो भी सुनो। चल बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, फिर पूछ लेना। अब बात कहता हूँ उनमें समाधान न हो तो फिर प्रश्न कर लेना। जैसे एक आदमी किसी के खेत में काम करता है, ध्यान देकर सुना भाई, बड़ी मर्म की बात बढ़िया है। खेत में काम करता है, शाम को उसको पैसे मिलते हैं, तो वे पैसे काम से मिलते हैं कि मालिक से मिलते हैं, बताओ? मालिक मिलते हैं, काम नहीं कर माल दे देगा, तो मालिक से मिले कैसे? मालिक से नहीं मिले, काम नहीं करे दे देगा क्या मालिक? मालिक के बिना काम करेगा तो उसको नहीं। आप बताइए। नहीं मैं पूछ सही बात है, वो काम नहीं करेगा तो मालिक कैसे देगा? वो तो फिर तो काम करे तो जो काम से मिलते हैं, तो पहाड़ में जाकर मेहनत करो मिलेगा पैसा। मेहनत करो खूब, पटको दिन भर करो पसीना आ जाए, मिलेगा कुछ भी? तो मिलता है अपने करने से, विधान है मालिक का। तो जो प्रभु से मिलता है विधान भगवान का है, इस वास्ते भगवान की कृपा से होता है, भगवान की प्रेम से होता है, कहना ठीक है। करने में कैसे हम सावधान होवे कि पाप हमसे होवे ही नहीं? बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। सावधान हो, अर्जुन ने पूछा है, अर्थ कहना प्रयुक्त एवं पापम चरती पुरुष अनिच्छन्न भी। मनुष्य नहीं चाहता है पाप करना, फिर किसकी प्रेरणा से पाप करता है? के कामना से, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इस चाहने के कारण से पाप करते हैं। वो चाहना मिटा तो नहीं होगा, ना भोगों की चाहना होती है, ना द्रव्य की चाहना होती है, ना सम्मान की चाहना होती है, ना प्रशंसा की चाहना होती है। मन में कोई चाहना मत रखो, आपको पाप नहीं होगा, होगा ही नहीं। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में साफ लिखा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है। हत्वा भी मान लोग संपूर्ण लोगों को मार दे तो पाप नहीं लगता है। तो आपकी कामना नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी कोई चाहना नहीं है, तो उसमें मुझे पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं, लगे हो जाए तो लगेगा नहीं। शारीरिक केवल कर्म, केवल शरीर निर्वाह काम करता पाप नहीं लगता। स्वभाव नियत कर्म कुरुति के विषम, स्वभाव शास्त्र ने आज्ञा दे दी उसे काम करते हुए पाप का नहीं लगता। नहीं लगता का ऐसा पाप होता तो है, लगता नहीं। ऐसे नाम कर तो भाव बुद्धि से निकल, सावधान रहे कि भोगों की इच्छा न करे, कोई काम ना कर करके काम न करे, काम निष्काम होकर रहे, कोई चाहना नहीं मन में किंचित मात्र भी, तो उसे कोई पाप नहीं लगता। तो करने में सावधान रहो और होने में प्रश्न रहो, कि होने में आपका अधिकार नहीं है। माँ फलेश प्रसन्न, जो सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आवे तो प्रसन्न, बुखार आ जाए तो प्रसन्न, बुखार नहीं आओ तो प्रसन्न, प्रसन्न रहो। उसमें भी जो मन के प्रतिकूल है उसमें प्रसन्न ज्यादा रहना चाहिए। अनुकूल में राजी रहना बहुत दामी नहीं है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसमें आनंद आना चाहिए। बुखार आ जाए दो तीन डकरी उसमें आनंद आना चाहिए, घाटा लग जाए उसमें आनंद आना चाहिए, घर का खास आदमी मर जाए तो आनंद आना चाहिए, अपमान हो जाए बिना कारण बिना कसूर तो उसे राजी होना चाहिए, बिना कारण निंदा हो जाए तो राजी होना चाहिए, प्रसन्न हो चाहिए, मस्त में ठीक है, मौज होनी चाहिए। ऐसे हो सकता है आदमी, ये मैं कहूँ तमाशा नहीं, हो सकता है ऐसा आदमी, हो सकता है भूखा में राजी हो सकता है, घाटे में घाटा राजी हो सकता है, बेइज्जती में निंदा में राजी हो सकता है, बिना कारण निंदा राजी हो सकता है। कामना से सारे पाप होते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये कामना कैसे मिटे? कामना मिटे पाप से डरने से, कि कामना करो तो पाप होगा। आप चाहे तो बोलते हैं, मेरा हकम के सोचा है ऐसा नहीं बोलते, बोलो तो कर दी जाएगी हमारे, इस वास्ते पाप से डरो, मनुष्य तो पाप से डरो। और बहुत ही शिक्षा है, सत्संग है, स्वाध्याय है, विचार है, भगवान का भजन है, साधन है, ये करो मिट जाएगा, कमरे मिट जाएगी। एक पुस्तक मैंने पढ़ा कि सत्संग मिटती है, काम पर विजय कैसे होगी सत्संग से, सत्संग करने से सब काम ठीक हो जाता है। सत्संग बहुत उपाय है, वे सब सत्संग से मिलते हैं, सद्विचार से मिलते हैं, सद्विचार सत्संग सत्शास्त्र होते हैं, सत्शास्त्र सत्संग और सद्विचार इसे ठीक होता है, उसके अनुसार चले, उनके अनुसार करे तो ठीक हो जाते हैं, पाप नहीं होते। आगे पूछा कि प्रार्थना करने से क्या प्राप्त बदल सकता है? बदल सकता है, प्राउड बदल प्राउड प्रार्थना से बदल सकता है, शुभ काम से बदल सकता है। जैसे कोई गता गुना किया तो कैद से भी वो प्राउड हो सकता है, और जुर्माने से भी दंड है वो जुर्माना भी दंड हो जाता है, तो जुर्माने से माफ हो जाता है, कैद होने से भी तो जुर्माने से होता है नहीं माफ। तो इसे प्रार्थना से, जुर्माना परमात्मा करने से, दान पुण्य से, इनसे भी प्राप्ति होता है। बुखार आता है तो महामृत्युंजय का जप कराते हैं, बीमारी होती तो कर नहीं कौन, तो शुभ कर्मों से भी उसमें सहायता मिलती है। वृक्ष के फल लगता है अपनी मर्जी से, पर कलम कर दिया जाए तो उसमें नया नया फल लग जाएगा। तो ये शुभ काम करने से, प्रार्थना करने से बदल सकता है। अत्युग्र पुण्य कर्माणाम अत्यव फल मस्त है, उग्र कर्म किया जाए उसे यही फल लग जाता है, नहीं तो यहाँ का नाम बहुत ही प्रीति त्रिविध कर्म न फलम बहुत ही अत्याग नाम प्रीति मरने के बाद होता है, परंतु उग्र कर्म का फल यही मिल जाता है, मनुष्य हत्या करी तो यही फांसी हो जाती, उग्र कर्मों का फल यही हो जाता है। सत्संग करते शांति मिलती है यही मिल जाती, सत्संग अच्छा मिल जाता है तो उसके कर्म बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, शांति मिल जाती है, अशांति मिट जाती है, दुख मिट जाता है, संता मिट जाती है, प्रत्यक्ष हमारे देखा हुआ है भाई, देखो सुनने से भी शांति मिलती है, सुनाने से भी शांति मिलती है, हमारे देखी हुई बात है, हमारे हलचल हुई अशांति हुई, कथा करी मैंने ही शांति हुई। एक दो दिन कथा करते ही हृदय की हलचल मिट गई। सत्संग से मिलती है, सुनने से दूर से हमारी बीती हुई बात है, देखी हुई बात केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों की है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। जैसे कमा करके धनी बनता है, परंतु किसी सेठ के किसी धनी आदमी के गोद चला जाए तो उसको क्या करना पड़ता है। ऐसे अपने कर्मों से शुभ अच्छा होता है, पर सत्संग में जाना है ये गोद जाना है। मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में। जिन लोगों ने अपना कर्म किया है, ठीक अध्ययन किया है, वे वर्षों का अध्ययन आध घंटा घंटा में हमारे को मिल जाता है, कमाया वो धन मिलता है। गीता का अर्थ एक तो हम स्वयं सोचे, अरे सुने तो गोद जाना है, नहीं सुनना है, वो मिलता है कि नहीं। हम करे तो इतना करने में वर्ष लगेंगे। तो सत्संग करना है, ये गोद जाना है, बिना कमाया धन मिलता है। आप साहब, हमें तो बहुत लाभ हुआ भाई सत्संग से, आप भी आप जाने बहुत लाभ होता है। अगर उसके अनुसार जीवन बनाया जाए तो उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता, मुक्ति हो जाती। कई आदमी कहते हैं सत्संग करते कितना वर्ष हो गया, लाभ तो नहीं हुआ। वो सत्संग करते नहीं है, वो सुनते हैं। सत्संग करना क्या है कि जो सुने उसके अनुसार से ही करे, इधर उधर न करे, वैसा ही वैसा करे तो लाभ जरूर होता है। हमारा तो ये भाई विश्वास है, समझो। और क्या कहें, देखो बात शाम को पूछा, अभी नहीं। ये तो कहते हैं कि मैं शाम को चला जाऊंगा, इस वास्ते पूछता हूँ, अभी प्रश्न नहीं। अभी तो जो बचे उसी में पूछो, भाई दूसरी बात आवाज नहीं पूछना, शाम को पूछ। तो प्रार्थना से बदलता है, ये बात ठीक है। मन जड़ है या मन जड़ है, पर चेतन की तरह ही है। जैसे लोहा है वो जड़ है, पर चुंबक के कारण से घूमता है, चुंबक के सहजन में जड़ क्रिया करता है, वो लोह में क्रिया हो जाती है, चुंबक में क्रिया हो जाती है, चुंबक में लोह के कारण से चुंबक क्रिया लोह में कारण चुंबक के कारण से, तो वो है जड़। इस मन जड़ है, परंतु चेतन के आभार से उसमें क्रिया होती है, वो चेतन हो जाता है। चित्त क्या है, वो मन का नाम ही चित्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण है। कर्ण नाम कर्म करने के कोई औजार, तो अंत भीतर के कर्ण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये क्या है, अंतःकरण की वृत्तियां है। अंतःकरण की वृत्ति को मन कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि की वृत्ति को चित्त कहते हैं, अंतःकरण की अहंकार कहते हैं। चित्त की वृत्तियां है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई पाप तुम्हारे नहीं रहेगा। तीनों से शरणागति से पाप मिटते हैं। और यज्ञ आत्रता कर्म समग्रम प्रविलीय थे, मानो करते भी कर्म किया जाए तो कर्म भी हो गए, उससे भी सब कर्म निपट जाते हैं। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तबाह पंडितम बुधा, ज्ञान अग्नि से भी कर्म जल जाते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई सही योग कर दो, कर्म सब भस्म हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों बंधन नहीं रहेगा। पाप है वो बंधन करता है, पुण्य है वो बंधन करता है। पुण्य बंधन करता है, स्वर्ग आदि देता है, और पाप नरक देता है। तो नरक भी बनता है, स्वर्ग भी बनता है, चाहे वो सांकल लोहे की हो चाहे सोने की हो, सांकल तो बनती है। तो पुण्य की वो सोने की सांकल है वो बंद है, तो उसमें भी है या लोहे की सांकल उसमें बनती है। तो पाप पुण्य बांधने वाले हैं, इन दोनों से ऊंचा उठ जाता है, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। भगवान की तरफ चलने वाला और कर्तव्य कर्म करने वाला और ज्ञान की तरफ चलने वाला, सबका वश मुक्त हो जाता, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दो पाप ही नहीं, अनंत पाप उदास हो जाता है। सर्व पापे विमोक्षेश, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कहते हैं। तो भगवान के शरण हो और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, हरदम भगवान की आज्ञा है शब्द में से करो। कि भगवान आज्ञा का पता क्या लगे, कि जिसमें अपने स्वार्थ का त्याग हो, अभिमान का त्याग हो और दूसरों का हित हो, वो भगवान की आज्ञा है। क्योंकि भगवान के सूर्य स्वरूप होता नाम, भगवान सबके सूर्य है, तो आपके द्वारा हित करता है दूसरा, बिना कारण हित होता है, अभिमान के बिना स्वार्थ के बिना हित होता है, वो भगवान की आज्ञा है, महात्माओं की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है, उसके अनुसार काम चलो, अपने मनमानी मत करो, ठीक हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे। जहाँ कहीं अपनी मनमानी सुख की इच्छा से, भोग की इच्छा से, स्वार्थ की इच्छा से, धन इकट्ठा करने की इच्छा से, मान बढ़ाई की इच्छा से काम करोगे तो फंस जाओगे। यानी इच्छा मत रखो, ये कोई केवल दुनिया का हित हो, अपना अभिमान भी नहीं और कोई स्वार्थ भी नहीं, केवल दुनिया का हित, तो आपके सब कर्म कट जाएंगे। जहाँ कोई इच्छा करी वहां फंस जाओगे। अतकेन प्रयुक्त काम ऐसा क्रोध ऐसा काम और क्रोध है, काम और क्रोध लो त्रिविध नरक से दो, नरक तीर है काम और क्रोध लो। काम के वशीभूत हो, काम के वशीभूत नहीं होना, क्रोध के वशीभूत है, लोभ के वशीभूत न होना, इनके वशीभूत हो जाओ तो नरकों के दरवाजे जाए, फिर नरक जाना ही पड़ेगा। काम के वशीभूत करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, क्रोध के वशीभूत करोगे नरक जाना पड़ेगा, लोभ के वशीभूत होकर कर नरक जाना पड़ेगा। ये नरकों के दरवाजे जाते हो, नरकों के दरवाजे में जाओ, नरक आओ और क्या बताओ, नरकों के दरवाजे में घुसेगा तो आगे नरक ही आएगा, कौन आएगा। तो काम और क्रोध और लोभ के वशीभूत कुछ भी करो वो नरकों में जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। कामना करोगे इसको, कामना करके शुभ काम करे, यज्ञ करेगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, पर खीणे पुण्य मर्द लोगों की शांति गता गतन काम काम आंदे। इस वास्ते भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, हे नाथ पुकारो और भगवान की आज्ञा में चलो। भगवान कहते हैं तुम किसी को दुख मत दो, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरथा, प्राणी मात्र का हेतु, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सबका हेतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी नहीं हो जाए, किसी का भी चित्त न दुखे, किसी का भी अनिष्ट न हो जाए, कहीं न भोगों में न फंस जाए, कहीं स्वार्थ में नहीं फंस जाए, कहीं भोग इच्छा से हम काम नहीं कर रहे, ये सावधानी रखो, ये सावधानी है, इसका नाम सावधानी है। भोग इच्छा को लेकर नहीं, लोभ को लेकर नहीं, क्रोध को लेकर नहीं, काम को लेकर नहीं, बड़े बड़े भयंकर पाप होते हैं इनमें बस ही होने से, इनके बस में नहीं हो तो नहीं होगा। जैसे न अहंकार तो भाव और बुद्धि ऐसे लिप्त थे, अहंकार भाव करते तो अभिमान लेप है, आशक्ति की कामना आशा दृष्टा ये लेप है, इसे नाम कर दो भाव। भगवान कहते हैं नमा कर्म निम्पन्ति, क्योंकि नमे कर्म फल, इसलिए कर्म फल की इच्छा नहीं है, स्वाद में कर्म लिप्त नहीं करते, इति मांग जो भी जानती जो जानता है वो भी करो से मुक्त हो जाता है। तो कविता न करिए दूसरों के हित के लिए काम करो, हर समय मात्र क्रिया दूसरों के हित के लिए हो, अपने स्वार्थ का त्याग करके, कहते फिर हमारे क्या मिलेगा, आपको मौज मिलेगी, आनंद मिलेगा, आप कोई कामना मत रखो, वस्तु स्वयं आवेगी, कामना नहीं रखने के पास में वस्तु ललायत होती है, आने के लिए महाराज तत्परता से आती है, खूब जोर से, जो चाहता नहीं ऐसा आने वाले को मिलती है, अपने चाहना करेगा उद्योग करेगा तब, और बिल्कुल भीतरी चाहना नहीं होगी तो आवश्यकता पीछे होगी, वस्तु पहले आएगी, अपने जरूरत तो पीछे होगी, वस्तु पहले आ जाएगी। ये निष्काम का पता नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास कर दो कोई काम बना देंगे, कोई इच्छा नहीं करते, आप साफ आ गएगी वस्तु, वस्तु खुद लालायित होती, कुछ चेतन हो जाती है, उसके पास आती है सफल होने के लिए, ममता रूप पत्थर कर देता है ममता, भगवान इच्छा तो आती हुई वस्तु बड़ी कठिनता से आवेगी, आवेगी वो वस्तु प्रारब्ध के अनुसार से मन कठिनता से आवेगी, अरे इच्छा मत करो खुद नहीं आवेगी, खुद आराम से, कोई चोर नहीं होता, ताला नहीं लगता, ताला लगता है चोर होने से, ऐसे लेने की चाहे चोर है ये, इस बार ताला लग जाता है, समझिए भागी चीज मिलेगी बड़ी कठिन तरह से मिलेगी, अपनी इच्छा ही नहीं, मोल से मिलेगी, आनंद से मिलेगी, क्या बताऊं, मैंने आश्चर्य जाता है, लोगों को व्यापार के लिए जाते हैं, वहां 10,000 20,000 50,000 लाख रुपया मिल जाए तो जीवन हमारा सफल हुआ, हमारी यात्रा सफल हुई। वे ही जहाँ ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, ऐसे पुण्य में गायों की काम में लगा देते हैं, तो हम प्रसन्न होते हैं कि निहाल हो गए। पैसा मिलने से निहाल होते हैं, वो पैसा लगने से निहाल होते हैं। अच्छे काम में पैसा लगने से खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, जैसे कपड़े से होती है, क्योंकि उससे पुण्य होता है। कितनी विचित्र बात है, ये संतों की कृपा में लग गया, ये तो ब्राह्मणों की सेवा में लग गया, ये तो गायों की सेवा में लग गया, हमारा पैसा सफल हो गया। पैसे से आपकी यात्रा सफल होती है, वो पैसा लगने से आप आप सफल होते हो। दोनों बातें देंगे ही नहीं, पैसा मिलने से आपकी यात्रा सफल होती है, वे पैसा खर्च करने से आपकी सफलता होती है। कितना फर्क है, उदारता को सेवा करो, सेवा करो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आप ले दे सको कितनी बात मिलेगी, लाखों लाखों रुपया मिलेगा, परंतु आप परीक्षा करोगे मिलता है नहीं तो नहीं मिलेगा, तो विश्वास रखकर काम करो, देखेंगे मिले चाहे नहीं मिले, मेरे क्या मतलब, तो मिलेगा, परीक्षा करो नहीं मिलेगा। रावण ने परीक्षा करी, कैसे कि राजा का पुत्र होगा तो ये हरण के पीछे दौड़ेगा, अरे भगवान हुआ तो नहीं दौड़ेगा, तो भगवान फेल हो गए। जानते हुए भी सुरकाल संवार देवताओं का सिद्ध के लिए भगवान चले, तो रावण की दृष्टि फेल हो गए, तो रावण से 60 भी लड़ा नहीं था भगवान में, रावण से 60 भी लड़ा होता तो पास हो जाते, नहीं था परीक्षा करो तो काम नहीं होगा, परीक्षा मत करो, अपना काम ठीक से ध्यान लगाकर करो, सब काम बहुत बढ़िया होगा, सफलता होगी, लोग और प्रलोक सब में जीते भी सफलता, मरने के बाद भी सफलता, मौज होगी, आनंद होगा। ये बात है, सिद्धांत है, त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल त्याग के बाद तत्काल शांति मिलती है। अरे छठी पिशाब त्याग दे शांति मिलती है, मैली से मैली वस्तु भी छोड़ने त्याग से मिलती है, मान बढ़ाई पैसा आदर ये छोड़ दे तो कितना आनंद मिलता है, मैली वस्तु छोड़ने से भी आनंद मिलता है, त्याग में बड़ी शक्ति है, त्याग शांति अनंतरम, ग्रहण में आप तकी को रोको, उसमें रोको, रोग होगा, खराब हो जाएगी, अरे त्याग कर दो निरोगता हो जाएगी, मैली वस्तु छोड़ने से क्या होता है, बढ़िया वस्तु छोड़ दे तो मुक्ति की भी इच्छा ना रखे, केवल सेवा करे सबकी, सबको सुख पहुंचावे, रात और दिन भगवान का भजन करे, मुक्ति चाहते नहीं तो अन्यथा आवे बढ़ियाई, तो मोक्ष सुख घबराई, मोक्ष का सुख है अन्यथा, बिना इच्छा आएगा आप साफ आवेगा, वो सफल होने के लिए, जैसे पैसा से काम में लगने से पैसे सफल होते हैं, ऐसे मुक्ति सफल होती है उनकी सेवा करने में, जो चाहने में मुक्ति, मुक्ति आने से हम सफल होते हैं, न चाहने से मुक्ति सफल होती है, ख्याल में आया नहीं, ऐसी बात है, पैसे मिलने से बड़ा सफल होता है, पैसे सफल होते हैं अच्छे काम में से, ऐसे मुक्ति सफल होती है, भगवान सफल होते हैं, कुछ नहीं चाल से भगवान सेवा कर राजी होते हैं। एक नाथ जी महाराज थे भगवान के भक्त, वे सेवा में मस्त रहते थे, तो भगवान का मन ललचाया कि मैंने ये तो ऐसे हमें आनंद देना चाहिए, ये तो आनंद लेता है, तब भगवान किसी सेवा करे, तो श्रीखंडिया बन गए, श्रीखंडिया एक नाथ जी के पास कि महाराज यार हो तुम कोई काम मेरे को दे, काम की जरूरत नहीं है, तुम भी सत्संग करो, श्रीखंडिया ना हुआ तुम्हारे माँ बाप, माँ है ना बाप है ना कोई नहीं है, अकेले ही हूँ मैं तो, सब अकेले ही, तो क्या बस रोटी कपड़ा पहले रोटी कपड़ा बहुत सस्ता था, आज रोटी कपड़ा भी महंगा है आज। तो तुम काम करो, पहले सेवा मिल जाए, कैसे भाई भजन करो, साधन करो। तो काम करने लगे, हमारा घर का सब काम करे, सभी गिरजाबाई स्त्री थी, हरिपंड था लड़का, वो गजाबाई का सब काम करता, आटा सानी कामिया कर गए, साग बढ़ा देता, लकड़ी लाकर कर देता, जल लाकर दे देता, सब काम गिरजाबाई का काम करता, हरिपंड बच्चे को खिलाता, महाराज सत्संग करते तो उन्हें सिगार रखता, और महाराज को संध्या करनी होती तो आसन लगा देता, पंचपत्र लाकर रख देता, साबुन ला देता, पूजा करते तो चंदन घस करके वो तैयार कर देते, पुष्प धार कर देते, माला गूंथ कर दे देते, पूजा करते, पूजा की सामग्री सब जमाते, रात और दिन ऐसे काम में लगा, रात दिन काम करता श्रीखंडिया। तो एक सज्जन आए वहां द्वारिका जी में, वहां भगवान के दर्शनों के लिए उसने कुछ तप किया, भजन किया, रात और दिन के भगवान के दर्शन हो जाए। तो उसको स्वप्न हुआ कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठण में महाराज एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ, तो तुम्हें दर्शन करो तो वहां जाओ, या मैं नहीं हूँ, स्वप्न हुआ। तो वहां गया, हमें तो भगवान मिलना चाहिए, द्वारका में मिलना चाहिए, पैठण में मिलू, कहीं मिलू, तुझसे नफा पिछाड़ी है भजपुरी का कहो। तो वो पहुंचे तो वहां जल भरने के लिए श्रीखंडिया नदी पर, वो नदी पर पहुंचे तो पूछा कि महाराज वो एकनाथ जी महाराज का स्थान कौन सा है, बता दी वो है। तो एकनाथ जी महाराज पूजन करते थे, भगवान का अर्चन पूजन खूब पुष्प चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, आरती करते, धूप दीप करते और पद गाते, नमस्कार करते, ऐसे मस्त रहते थे। तो वो सत्संग से जब अपने नित्य कर्म से उठे तो जाकर के चरण पकड़ लिया उस ब्राह्मण ने, अरे क्यों कि भगवान के दर्शन कराओ, हमारे को भगवान के दर्शन कराओ। एकनाथ जी कहता है, एकनाथ जी कहते भगवान किसी के वश में थोड़ा ही है, भगवान तो भाई आप ही दर्शन देते हैं, कि मेरे वश में थोड़े ही, कि नहीं मेरे को तो करना पड़ेगा, चरण भी छोड़े मैं छोड़ू नहीं, मैं दर्शन कराओ। देखो सुनो, तुम जो मैं करते हो ना, मैं हूँ, ये मैं के पीछे परमात्मा है, अंतरात्मदृक संपूर्ण प्राणियों में भगवान है। बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन चाहता हूँ भगवान का, ये ज्ञान मिलनी चाहिए। कि तुम कहते हो वो तो मानता नहीं, फिर ज्यादा कह रहे हो श्रीखंडिया कहाँ है, श्रीखंडिया यही होगा भाई, ज्यादा कह रहे पूछा श्रीखंडिया कहाँ है, तो श्रीखंडिया बोला श्रीखंडिया तुमने श्रीखंडिया मिले ही नहीं, तो श्रीखंडिया कहाँ गया, उसे पता नहीं महाराज कहाँ गया, श्रीखंडी क्यों पूछते हो, क्या बात है श्रीखंडी की बात। कहते मेरे को द्वारका में स्वप्न दिया, मैं श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ एक दास जी के, तो श्रीखंडिया का दर्शन करना है मेरे को, श्रीखंडी मिलते ही नहीं, खूब ढूंढ दिया श्रीखंडिया ही नहीं, तो यही नहीं गया, चला गया कहाँ चला गया। भाई तुम ठीक बताओ, फिर पूछा तो तुम ठीक बताओ क्या बात है, उसे सब बात बता देगा अच्छी तरह से, ऐसे दर्शन करने आया हूँ। अब महाराज एकनाथ जी को पता लग रही है साक्षात भगवान थे, तो मैंने छोटी छोटी उन्हें सेवा दी, बड़े बड़ा काम दिया, अब महाराज रोने लग गए और प्रार्थना करी कि नाथ मैंने आपको पहचाना नहीं, छोटी छोटी मेरे बच्चे की क्या सेवा करते थे, माँ मेरे बच्चे की माँ अपनी स्त्री की आप सेवा करते थे, मेरे भी पानी भरते थे, माला गूंथते थे, पुष्प ला देते थे, चंदन घोष देते थे, छोटे छोटे काम बड़े से बड़े काम आप करते थे, मैं जानता नहीं। रोने लग गए, भगवान प्रकट हो गए, रोते क्यों हो, क्या आपको मैंने बहुत तकलीफ दी, भगवान बोले तकलीफ नहीं है, माँ जो बच्चे का पालन करती है तो माँ को दुख होता है क्या, बेटे का सुख होता है, ऐसे तुम्हारी सेवा में मेरे को सुख होता है, तेरी सेवा करने में मेरे को आनंद आता है, मेरी तकलीफ नहीं, बड़ी खुशी आई मेरे को तेरी सेवा मिल गई। जब कोई बात है तो एकनाथ जी को दर्शन दिए, उस ब्राह्मण को दर्शन दिए, भगवान प्रकट हो गए। तो इसलिए भगवान संतों की सेवा में लगे रहते हैं, क्यों सेवा में आनंद लोग होते हैं, तो भगवान के लाल पड़े, हमारे मन से नहीं, ऐसे सेवा करे वो कृषि करे तो भगवान की सेवा करे, संतो तो संतों की सेवा करे भगवान, यथा माम प्रपद्यन्ते तहां सभी हो जाए। उस सेवा में भगवान को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, इस पर सेवा करते हैं तो भगवान मिलते हैं, संतों की सेवा मिलते हैं, जनता की सेवा में मिलते हैं, भगवान के भजन में मिलते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, सब उपाय है ये भगवान की तरफ जाने का। ऐसी बात समझे, मैं हर संतान को दास भगत मेरे मुकुट मणि, बोलो जैसे भगवान के भगत भगवान के दास होते हैं, तो भगवान भगवान है, भक्त भक्तिमान नाम है भगवान का, भक्त भक्तिमान, भक्त की भक्ति करने वाले भगवान, भगवान भक्त, भक्त तो करे भगवान की भक्ति, भगवान कर्मण की भक्ति। कल सुनाया था भीष्म जी महाराज पड़े सुरसैया पर ध्यान करते हैं, वे महल में बैठे भगवान ध्यान में है, वशिष्ठ ने पूछा कि महाराज आप ध्यान किसका करते हो, दुनिया तो ध्यान आप ही करते हैं, कि मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, भीष्म सुरसैया पड़े मेरे को याद करते हैं तो मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। चलो भीष्म जी के पास, तो भगवान के इसलिए भगत, भगत का इसलिए भगवान, भगवान का इष्ट देव है, अर्जुन का इष्ट से मैत्री में थे तो बक्षा में थे, मेरे इष्ट देव है इष्ट से, समझे भगवान इष्ट कौन है, अर्जुन इष्ट भगवान, भगवान के इष्ट भगवान, अर्जुन के इष्ट भगवान, भगवान के इष्ट अर्जुन, हर दोनों एक ही है, तस्मित सज्जन भेदा भगवान, भगवान में भगवान के भक्तों को भेद नहीं होता, भगवत स्वरूप हो जाते हैं वे, अरे सब भगवत स्वरूप है, सभी सब जितना संसार जड़ चेतन सावर जग सब भगवान का स्वरूप है, विराट रूप होता है भगवान का, पहला होता है विराट भगवान है, वासुदेव सर्वम जहां निश्चय करो जिस दिन उसे भगवान प्रकट हो जाए, ये बात है महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 1 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।